الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نساء کی تقریباً 10 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور 11ویں آیت کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم ارشاد فرماتا ہے, اور وہ حکم کیا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, کہ مذکر کے لیے یعنی بیٹی کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کی مثل ہوگا, یعنی لڑکے کو دو گنا ملے گا اور لڑکی کو اس کا نصف دیا جائے گا. یہ حصہ اللہ تعالی نے مقرر فرمایا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً, پس اگر ہوں عورتیں یعنی صرف لڑکیاں ہی ہوں, بیٹا کوئی بھی نہ ہو, فوقس نہ تین, اگرچہ وہ دو سے اوپر ہوں, یعنی کسی کی دو بیٹیاں ہوں یا دو سے اوپر ہوں, تو اب اس کے اندر وراثت کیسے ہوگی جبکہ لڑکا کوئی بھی نہ ہو؟ تو حکم ارشاد فرمایا فلاحنہ سلوسا ما ترک, تو ان بچیوں کے لیے جو کچھ چھوڑا گیا اس کا دو سلوس ہوگا, سلوسا دو تہائی, یعنی کل مال کے تین حصے کر لیں, ان میں سے جو دو حصے ہیں وہ ان بچیوں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے. وہ ان کانت واحدہ, اور اگر وہ ایک ہی لڑکی ہو, بیٹا کوئی بھی نہیں ہے صرف ایک لڑکی ہے, فلح نصف, تو اس بچی کے لیے کل مال کا نصف حصہ ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ اوپر ذکر کردہ اصول کے مطابق جب ایک ہی بچی ہو تو اسے کل مال کا نصف ملتا ہے, تو اگر ایک ہی لڑکا ہوگا تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملتا ہے, تو اسے کل کا کل مال ملے گا. لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس بچی کو جو نصف مل رہا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب اور دیگر رشتہ دار موجود ہوں گے. اگر کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر پہلے بچی کو نصف دیا جائے گا, اور کوئی موجود نہیں تو پھر بقیہ مال اس کو مطلب پہلے اصحاب الفروض کے اعتبار سے ملے گا, یعنی جن کا حصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا, اور پھر یہ بعد میں مزید حصہ بھی پا لے گی. آگے ارشاد فرمایا کہ ولی ابا وہی لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد, اور ماں باپ اس شخص کے میت کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اس کا جو وہ شخص چھوڑ کر گیا, اگر اس شخص کے لیے کوئی اولاد ہو. اب یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے ماں باپ زندہ تھے اور اس شخص کی اپنی اولاد بھی تھی, وہ کتنی تھی اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے, لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, ایک ہو یا کثیر ہو, اگر اس کی کوئی اولاد تھی تو والدین کے لیے حکم کیا ہے کہ ان کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, اور پس اگر اس شخص کے لیے کوئی اولاد نہ ہو, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس شخص کے وارث اس کے والدین ہو, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہوگا, یعنی کل مال کا تیسرا حصہ کر دیں اور تیسرا حصہ مال کو ماں کو دے دیں, تو لازم بات ہے کہ بقیہ پھر والد کا حصہ خود بخود ثابت ہو گیا. لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس شخص کی زوجہ زندہ نہ ہو. اگر زوجہ زندہ ہوگی تو پہلے زوجہ کو حصہ دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ماں کو ملے گا. زوجہ کا حصہ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, پھر اگر اس شخص کے کئی بھائی ہوں, بہن بھائی وغیرہ ہوں, یعنی اب یہ صورت تیسری صورت ایک اور آئی کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے ماں باپ بھی ہیں اور اس کے اپنے بہن بھائی بھی ہیں, تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا, لیکن اس کے بعد یعنی اس وصیت کے بعد کہ جس کی یہ شخص وصیت کر چکا ہے یا قرضہ. تو جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ترتیب عرض کی تھی کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے, اس کے بعد اگر اس پہ قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کیا جاتا ہے, اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی تھی تو تہائی مال سے اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے, یعنی اگر مالی وصیت کی تھی تو, اور اس کے بعد ورثہ کا حق اس مال میں شامل ہوتا ہے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس شخص کے لیے کئی بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا بعد اس وصیت کے پورا کرنے کے جس کی وہ شخص وصیت کر گیا او دین یا قرضے کے بعد, پھر ماں کو ملے گا. آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے والد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون ازرو نفع کے نفع پہنچانے کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے. یعنی یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ جو ہم نے تقسیم رکھی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ورثہ کی تقسیم رکھی ہے, اس کو تم ادا کرو کیونکہ اس کے ذریعے والد کو بھی ملے گا، بیٹوں کو بھی ملے گا، ماں کو بھی ملے گا، کیونکہ اگر تمہارے حوالے یہ تقسیم کر دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ تم کچھ مال ایسے شخص کو دے دیتے کہ جس سے تمہیں اتنا نفع نہ ہوتا، اس کے برعکس تم ایسے شخص کو محروم کر دیتے جس سے تمہیں بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا۔ لہذا یہ اللہ نے تقسیم مقرر کر دی ہے اور اس تقسیم کا ہمیں تابع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آگے شاید فرمایا کہ فریضتا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ لہذا جب اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا تو اب دنیا میں، کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی عقل استعمال کر کے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں تبدیلی کا مرتکب ہو جائے۔ لہذا یہ جو اب جہلا کہتے ہیں کہ نہیں تقسیم ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے اور جس کو ہم جتنا چاہے دیں گے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ کی تقسیم کے مطابق ہی تقسیم کرنا ہوگا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس میں آگے جو ہے وہ بیوی اگر مر جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا، اسی طرح شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، پھر اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو کتنا ملے گا، اور اولاد چاہے اسی شوہر سے ہو یا کسی اور شوہر سے ہو۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر کی اولاد ہے چاہے اسی بیوی سے چاہے کسی اور بیوی سے، تو اس بیوی کو کتنا ملے گا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے، یعنی اے شوہرو، تمہارے لیے اس کا نصف ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں اگر ان عورتوں کے کوئی اولاد نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بیوی کا انتقال ہوا اور اس بیوی کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس شوہر سے نہ کسی اور شوہر سے، تو پھر شوہر کو کل مال کا نصف دیا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان عورتوں کے لیے، یعنی تمہاری بیویوں کے لیے کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو تمہارے لیے اس مال کا چوتھائی حصہ ہوگا جس کو وہ عورتیں چھوڑ کر مری۔ لیکن پھر وہی اصول بیان فرمایا کہ اس وصیت کے بعد جو عورتیں وصیت کر کے گئیں تھیں یا قرضے کے بعد، یعنی پہلے عورت کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی وصیت وغیرہ ادا کی جائے گی، اس کے بعد اگر کچھ بچے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ عورت کے اولاد ہے کہ نہیں، اگر عورت کے اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا، اگر اولاد نہ ہوتی تو کل مال کا نصف ملتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ۔ اب یہ عورت کا حصہ بیان فرمایا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو کتنا ملے گا، تو ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس سے جو تم چھوڑ کر گئے اگر نہ ہو تمہارے لیے کوئی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو ان عورتوں کے لیے کل مال کا جو تم چھوڑ کر گئے آٹھواں حصہ ہوگا بعد اس وصیت کے جو تم وصیت کر کے گئے تھے یا قرضے کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر شوہر کا انتقال ہوگا تو عورت کو کل مال کا آٹھواں حصہ دیا جائے گا، چوتھا حصہ دیا جائے گا اگر اولاد موجود نہ ہو، اور اگر شوہر کی اولاد موجود ہے تو پھر وہ نصف کم حصہ ہو جاتا ہے اور عورت کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی مرد ایسا ہو کہ مرد یا عورت کا حصہ تقسیم کر دیا جائے کہ جس نے ماں باپ اولاد کچھ بھی نہیں چھوڑا، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے کچھ بھائی اور کچھ بہنیں ہوں، اور مفسر نے فرمایا یہاں بھائی اور بہنوں سے مراد ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں یا ماں کی طرف سے جو بہنیں ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر وہ زیادہ ہوں اس سے، یعنی ایک سے زیادہ اگر وہ بہن بھائی ہوں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پس وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے، یعنی جو ماں کی طرف سے بھائی یا بہن بن رہے ہیں وہ کل مال کا تیسرا حصہ کیا جائے گا، اور وہ تیسرا حصہ ان سب کے اندر تقسیم کیا جائے گا، لیکن وہ بھی وہی بات کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی اور قرضہ وغیرہ ادا کیا جائے گا، غیر مدار، جس میں اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی اس حال میں وہ ادا کیا جائے گا کہ کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی کمی کرنے کی میت نے کوشش نہ کی ہو، کمی کرنے کی صورت جیسے اس نے کوئی وصیت ایسی کر دی بہت بڑی تاکہ ورثہ محروم ہو جائیں، یا کسی وارث کے لیے وصیت کر دی ہو، تو وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہوا کرتی، لہذا بغیر کسی ضرر پہنچانے والی صورت کے ان کو یہ چیز دی جائے گی۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اور حکم ہے، واللہ علیم الحلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے تقسیمات مقرر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود اور قیود بیان فرمائی ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی، تو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کے لیے، عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر عذاب کا بیان ہوتا ہے اور بعض مقامات پر انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نفس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے۔ اگر بچے کو کسی کام کی طرف مائل کرنا ہو تو یا تو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، یعنی قلب میں خوف پیدا کیا جاتا ہے، اور یا دل میں لالچ پیدا کی جاتی ہے کہ اس کو کوئی ٹرافی وغیرہ دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، اگر یہ کام کرو گے تو یہ چیز ملے گی، تو بچہ وہ کام کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کی ان کیفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن میں دونوں قسم کے اسلوب استعمال فرمائے، تو کہیں تو عذاب الہی کا تذکرہ فرمایا تاکہ نفوس میں خوف پیدا ہو اور انسان عمل کی طرف مائل ہو جائے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ فرمایا تاکہ نفس میں لالچ پیدا ہو اور نفس اس طریقے سے عمل کی طرف مائل ہو جائے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے آدمی اخروی فلاح پالے۔ لہذا یہ آج پہلے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور پھر اطاعت کرنے والے کے لیے انعام کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی قیودات، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے گا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوگا اور اس کے لیے اخروی انعامات ہوں گے۔ تو اس سے وہ تمام حضرات اور تمام خواتین درس حاصل فرمائیں کہ جو وراثت کے معاملے میں خصوصاً کوتاہی کے مرتکب ہوئے یا ہو رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس حکم پر عمل کریں، اس بات پر عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو انعامات سے نوازے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اس کے متصل کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی تمام حدود سے آگے بڑھ جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت و خاری کا عذاب ہے۔ تو وراثت میں ناانصافی کا مرتکب ہونا گناہ کبیرہ ہے، اور علماء احناف کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ جب کافر نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی نہیں جلے گا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو معمولی اور حقیر سمجھ کر توہیناً ان پر عمل نہ کرے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو حلال سمجھ کر ایسا کرے گا، اس کے ساتھ یہ انجام ہوگا۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اس شخص کا ایمان محفوظ ہے تو ناراضگی کی وجہ سے جہنم میں جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ضرور یہ ایک دن نجات پا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا حکم بیان فرمایا جن سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہوا، کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو تمہاری، وہ عورتیں جو کوئی برائی کا کام کر کے لے آئیں، یعنی ان سے کوئی برائی ظاہر ہو جائے۔ بعضوں نے اس کو زنا کے ساتھ خاص کیا ہے کہ اگر وہ زنا کی مرتکب ہو جائیں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو تم ان عورتوں پر اپنوں میں سے چار گواہ مقرر کرو، فَإِنْ شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم انہیں گھروں کے اندر مقید کر دو، بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کو موت وفات دے دے، موت اٹھا لے، او یا پھر یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کچھ راہ نکالے، یعنی ان کو ہدایت عطا فرما دے، ویسی مطلب یہ کہ یہ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو اگر یہاں پر ہم زنا مراد لیں تو پھر اس سے یہاں پر پھر علماء نے ارشاد فرمایا، مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ قید کا حکم پھر ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ یہ پہلے حکم ہوگا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی سزا رکھی ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو سزا ملے گی، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم، لیکن یہ پہلے کا حکم ہے کہ اگر ایسے ان سے خصوص سرزد ہو جائے تو ان کو مقید رکھا جائے، اور اگر یہاں زنا مراد نہ لیں بلکہ اس سے کم کوئی فعل ان سے سرزد ہوا ہے تو پھر یہ حکم ابھی منسوخ نہیں مانا جائے گا، گویا کہ اگر عورتوں سے بے حیائی کا کام صدور پذیر ہو جائے تو ان کی سزا یہ ہے کہ جب تک ان کی اصلاح نہ ہو انہیں مقید رکھا جائے، اب یا تو موت آ جائے اصلاح سے پہلے تو ٹھیک ہے وہ مر گئی، اور اگر اصلاح اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے یعنی ان کی اصلاح کر دے، وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے، ان کا ذہن پاکیزہ ہو جائے، تو پھر ان کے یہ قید ختم ہو جائے گی۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوهما، اور تم میں سے جو مرد یا عورتیں ایسا کام کرے ان کو کچھ سزا دو، یعنی کوئی نہ کوئی سزا دو، جیسے زنا کی پہلے جب تک یہ رجم کی سزا نہیں تھی تو مارنا پیٹنا ان کو برا بھلا کہنا تھا، اسی طرح اگر کوئی اس سے کم قصور سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اذیت دینے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اذیت دینا ہمیشہ ممنوع نہیں ہوتا، بلکہ اگر مجرم کو کسی قصور وار کو سزا دی جائے تو یہ تو حکم الہی کے عین مطابق ہے۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں یعنی جس مرد یا عورت سے غلطی ہوئی، وَأَصْلَحَا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، نیک ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر تم ان سے اعراض کرو، ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان سے درگزر کرو۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ، بے شک توبہ اللہ تبارک و تعالی پر ہے، یعنی توبہ اللہ پہ، یعنی توبہ کا قبول فرمانا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ للذین یعملون السوء بجہالت، ان لوگوں کے لیے جو کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت کے سبب، غلطی سے، نادانستہ طور پہ، با تقاضائے بشریت، نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر، شیطان کے بہکائے میں آ کر کچھ غلطی کر بیٹھے اور وہ توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ توبہ قبول فرما لے۔ ثم یتوبون من قریب، یہ گناہ کرنے کے بعد پھر وہ جلدی فوری طور پہ توبہ کر لیں، فاولائک یتوب اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رجوع فرمائے گا۔ یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالی ان پر رجوع فرمائے گا یعنی ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی علیم اور حکیم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے وہ تو کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمانے کو اپنے ذمہ کرم پر اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ذمہ کرم اللہ تعالیٰ کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں اگر انسان توبہ کر لے تو ضرور بخشا جائے گا۔ ہاں، لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے لیے توبہ نہیں ہے جو ہمہ وقت گناہوں میں لگے رہیں، یعنی توبہ ہی نہ کریں، درمیان میں گناہ ہی کرتے چلے جائیں، حتی یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب تو ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، قالا، تو وہ یہ کہے کہ انی تبت الان، بے شک اب میں توبہ کرتا ہوں، ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے۔ اور وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ان کے لیے جو مر گئے اس حال میں کہ وہ کفار ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے پہلے توبہ کی نہیں، اس کو بہت موقع ملا، حتیٰ کہ بالکل موت کا وقت آ گیا اور موت کی غشی اس پر طاری ہو گئی۔ اسی طریقے سے کوئی کافر ہے کہ وہ اس حالت تک پہنچ گیا کہ اس کو فرشتے نظر آنے لگے، غیبی امور اس پر منکشف ہو گئے، تو اس حالت میں قبول کردہ ایمان مقبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس حالت میں اگر توبہ کرے گا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے جب تک موت گلے تک نہ پہنچ جائے، یعنی جان اگر گلے تک آ گئی تو پھر اس کے بعد جب موت کی غشی طاری ہوتی ہے پھر توبہ وغیرہ مقبول نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کرے گا تو مقبول ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی عورت کے رشتہ دار کا انتقال ہوتا، اس سے شوہر کا انتقال ہوا، تو اس رشتہ دار عورت کا زبردستی انسان وارث بن جاتا تھا اور اس کے مال وغیرہ پر قبضہ کر لیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور تم عورتوں کو نہ روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور عورتوں کو نہ روکو اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کوئی صریح بے حیائی کا کام کریں۔ تو لہذا یہاں پر ان مردوں کو خطاب کیا گیا کہ جو عورتوں کے مہر لے لیا کرتے تھے زبردستی، تو شریعت نے اس کو منع کر دیا کہ عورتوں کے مہر جو تم نے دیے ہیں ان سے ہرگز نہ لو۔ ہاں اگر کوئی برائی کا کام کریں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کو کچھ نعمتوں سے محروم کر دیا جائے تنبیہ کے لیے، ویسے عورتوں کا مہر واپس لے لینا زبردستی جبرن ظلمن یہ سب منع ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔